πολιτικός. Μόνο στο μάτι, στη Λασκανία, τίποτα. Πιστεύεις στο μάτι? Πολύ. Χτυπάς ξύλο καμιά φορά? Όχι, όχι, ποτέ, ποτέ. Μαζί σου. Ορκίζω. Και σκλαβούμενοι για πάντα κρατούν τη δόλια καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί. Και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί.